vezi și luți, pe de parte sinteze și pe de altă parte aducere de argumente, nu în favoarea unui protez de mediere învățate, iar rog să puneți întrebări, să se face discuție pe marginea acestei bine întrebări. Avem aici specialiști de bancă, oameni care au studiat exact aceste probleme, nu am analizat în mare și este alături de noi și acum îi mulțumesc frumos că care din lucruri și este răzut aici. Oricine descris în limba română, corect, de toate celelalte sunt pe care am deja cunoscut și o condiție de finanțare nu am nevoie de reprezentare suplimentară. Întrebare. Domnule, aveți continuare, nu comentați? Domnul Costel Șesat. Dacă nu era academice, domnule profesor, Vago Șesan este numele meu, este mai puțin cunoscut în lumea filologică, sunt așa mai retras. În legătură cu Noul Testament de la Bărbăi. Probabil că este foarte puțin cunoscut în lumea literară și în lumea aceasta filologică și în lumea de doctorat, la care am avut onoarea să am trei academicieni în comisie. Domnul academician Gheorghe Țiru, părintele profesor academician Lucea Păcuradu și regretatul academician Dan Corinti Vasile, care a fost al doilea academician. Vreau să vă spun următorul lucru. În legătură cu izvoarele Noului Testament, dumneavoastră ați pomenit acolo de răspunea latină. Probabil că știți că s-a discutat foarte mult. Eu în teză am încercat să demonstrez că este vorba și de o ediție maghiară despre care a pomenit și regretat-o academician Țepelia, Gabriel Țepelia, de un original grecesc, după cum se și pomenește în anumitele, dar am publicat o revistă Arhivelor, care a avut circuit din păcate foarte restrâns, nu știu în ce măsură ajuns pe la biblioteci, un studiu legat de un manuscris pe care l-a descoperit un profesor de teologie de la Sibiu, Istrui, despre un optoic slavon. Acolo vorbește neuroteologii, dar la un moment dat dezvolt acolo un text care mie mi-a tras atenția și atent și încă ceva. Apare înainte de 1648, după Filigrane, după consultând catalogul domnului Alexandru Mare, care îi mulțumesc și pe această cale, este mai veche de chiar după lucrurile de 1648. Foarte interesant, am făcut această paralelă între textul de acolo, textul cu Noul Testament și inclusiv Biblia de la Lucră. Se pare că a mai circulat o versiune, trebuie încă o confirmată, asupra modelelor de practice a Noului Testament. Mulțumesc. Mă mulțumesc, domnule profesor. Într-o carte de-a mea din 2001 am arătat și care e ponderea sursei maghiare. Este... Da, Biblia de Hertha, e sigur. Am intrat în polemică și cu Maria de Lucră și cu Este o ediție foarte rezultă, care este o ediție foarte rezultă, deci am și presupusă ediție este, în 1811, care am găsit-o cea mai apropiată, dar cu textul maghiar am găsit puține și care poate să reflectau și în textul latin sau grecesc. Eventual, mă scuzați-vă, eventual lexicul. Eventual lexicul. Eu, în cartea mea, am făcut și un dicționar, un filosof și am arătat destul de multe maghiare. Și am completat tot, unii caută să demonstreze originea latină pe baza lexicului. Pe baza lexicului care era aflat în circulație și era în grealul traducătorilor, noi nu putem demonstra că s-a folosit o sursă maghiară. E drept că unele apar exact concordanțe în calea foarte puține. Dar poate fi un antat, de și în limbarea mea. Un antat în cartea mea, ca participat la tot. Acum am dus în altfel, aspecte, nu am dus în cartea cerină. Dar proposta este mică, 10-15%, și putem am și demonstrat că unul dintre traducători sau revizori, mai mult din faptele apostolilor, a folosit o versiune maghiară. Unde am găsit mai multe similitudini. Că am și demonstrat că traducătorii au fost mai mulți traducători care au lucrat pe anumite cărți și am constatat că în faptele apostolilor există mai multe posibile învățuri. Unde am găsit exact în rezumatele de la începutul capitolului, nu am găsit forma corectă exact în latină și am găsit forma ghiară. Dar asta e o tot trei situații. Mulțumesc foarte mult. Constat că bine că a plecat Academicii din Bibliotecă, pentru că ați constatat o șură de filologie de bibliotecă, de sociologie, și mai multe mai puțină de literatură. Este orice începe. Putem ajunge și avem o comunitate de literatură a literaturii vechi în sensul acela de bibliotecă. Când am venit acest coloc, eu am venit la literatura în sensul la cultură scrisă românească, la un anumit nivel. Mă uitam acum la profesorul Dacor, pentru că am avut un discurs religios, deci am de cel mai mare câștig, a fost că am văzut în această sală teologi și cercetători laici. Aici vedem teologi, în sensul dar, vedem lingviști și vedem istorii literari. Poate că de aici vine punctul de contact și putem merge mai departe. Aici eu mă refer la sala asta. Laici eu am zis aici. Laici nu aici. Mulțumesc frumos. Da, și nu aici. Și. Da. Îi dau cuvântul domnului profesor Țâra. Iar în de prezentare, două sunt